राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज। चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 8 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम राम राम राम राम राम राम राम। पराकृत मधुबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंससानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित गदा नवनीत पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जब राग द्वेष मन में हो और ईश्वर की लगन नहीं है तो शरीर छूटने पर उसके लिए नारायण बलि श्राद्ध से उसका जन्म मरण तो छूटेगा नहीं, तो फिर दूसरा व्यक्ति तो उसकी मुक्ति में क्या मदद कर सकता है? नान बलिहारी करना शुभ है, वो भी शुभ है। शास्त्र विधि के अनुसार करना बहुत अच्छा। तो ये भागवत पाठ गीता पाठ जप आदि से कहाँ तक उसे सहायता मिलती है? वो बुद्धि मेरे भाव के अनुसार कल्याण होगा। पाठ जरूर करना अपने। उसके तो राग द्वेष मन में है, लगन भी नहीं रही, राग द्वेष मिल जाएगा। अब उसे संबंध नहीं है। भगवान पाठ करोगे तो संबंध है, राग द्वेष संबंध नहीं है। राग द्वेष आपका आपका पास है, आप तो उनके वास्ते जब करो उस उसके जीवन में राग द्वेष रहा, ईश्वर में उसकी लगन नहीं रही, उसमें तो वो जाने है। अपना तो पाठ करो जब करो कीर्तन करो उस नाम से, उसमें कोई राग द्वेष नहीं। उसे कहाँ आपका पड़ा है तो उसका कल्याण हो जाएगा। उसके लिए कल्याण तो भावना है, भाव हो जाएगा। उसकी भावना होगी काम करेगी, हमारी भावना नहीं काम करेगी। आपकी भावना काम करेगी, आप सच्चे भाव से करो लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। हमारी भावना से उसका कल्याण होगा नहीं, कल्याण हो जाएगा। उसका भाव हो तो कल्याण में तो उसका भाव काम करेगा। कल्याण में हमारा भाव उसके कल्याण में काम नहीं करेगा। नहीं काम करेगा, भाव भी आपका भाव भी काम करेगा, जरूर काम करेगा। मरने के बाद हमारा कोई दाह संस्कार भी भले ही न करे पर सदगति में फर्क न पड़े तो इसके लिए ईश्वर दर्शन हो इसके लिए क्या चिंतन और क्या करना चाहिए? भगवान के अपने अपने आप को भगवान को दे दो। जैसे आपकी कन्या आप दे देते हैं तो उस वंश की हो जाती है, ऐसे भगवान को दे दो अपने आप को तो भगवान के वंश हो जाते हो, आपके अच्युत होते होते हैं। अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के हैं, जैसे है वैसे तैसे ही अच्छे है मंदे, जैसे है वैसे वैसे वैसे पूरे पूरे भगवान सब ठीक हो जाए। अब तीसरा प्रश्न है क्या पास में धन रहने पर देने ही देने का संकल्प उठता है, क्या संबंधी अभावग्रस्त हो उन्हें देना मोह कहलाएगा? कुटुंबी संबंधी जो अभाव मैं देना भाव होता है वो खराब है, देने देने का भाव, देने ही देने का भाव है, पर तो कुटुंबियों को देना भावी तो है। धन में थोड़ी शक्ति, धन में शक्ति नहीं है, शक्ति भाव में है। आपका भाव ठीक हो तो ठीक, बदले में उनसे कुछ चाहिए नहीं, बदले में उनसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भावग्रस्त कुटुंब भी हो तो उनको देना मोल, निष्काम भाव से हो तो मुक्ति हो ही जाएगी। सर्वथा निष्काम भाव हो, कोई कामना है ही नहीं हमारी, हमारी कोई कामना नहीं है। जड़ के साथ में संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कोई कामना नहीं हो जो संबंध विच्छेद है। मेरे कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे गरीब उन इस धन को कोई कन्या की शादी में या बच्चों को मकान खरीदने आदि रुपया उनमें देने में, या तीर्थों में कमरा बनवाना, मंदिर, गौशाला, संत, विद्यार्थी, इनमें खर्च, इनमें ही देना चाहिए, ये उनसे ज्यादा ऊंचा है, या वो अपने परिवार वालों में ही अगर दे दे वे? अपने खुद का देना बढ़िया है, पर परिवार का भरोसा नहीं। नहीं, वो परिवार अभावग्रस्त कुटुंब भी हो, उसकी सेवा में ज्यादा उसका उपयोग ऊंचा है, या ऐसे दूसरी जगह करना हो? अपने हाथ से करना ना बढ़िया है, कहीं पर भी करे। हाँ, निष्काम भाव पता नहीं है। हाँ, भाव होने पर भी हो जाए पता नहीं है। हाँ, अपने हाथ से कर दिया बढ़िया है, अपने हाथ से करो। समय का जैसे सदुपयोग किया, समय का जैसे सदुपयोग की बात है ना, वैसे ही ईश्वर के धन का सदुपयोग किया, पर शरीर छूटने पर इसका सदुपयोग होगा या नहीं बाद में, तो यह ख्याल मन में आता है बार बार, तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँ भगवान का अर्पण कर दो, आप अपना सब कुछ भगवान का है, वो बढ़िया है। वह मैं खर्च कर दो तो बढ़िया है, अपने भाव मैं मेरा सब भगवान का है, सब भगवान का, ये भाव बढ़िया है, सब भगवान का है। तो समय समय पर जो देश काल परिस्थिति, समय समय पर सामने जो आवे देश काल परिस्थिति, उसमें सदुपयोग करते रहें, चाहे कुटुंब भी हो चाहे बाहर का पराया हो, करते ही रहो। शरीर का कोई भरोसा। आपने कहा 12 महीने जो यहाँ रहेगा, आपने कहा कि 12 महीना यहाँ जो रहेगा वो निहाल हो जाएगा, तो क्या आप भगवान के दर्शन करवाएंगे 12 महीना होने पर? हमारा आधी बात है, तो आपने कहा निहाल हो जाएगा, आपका भाव हो जाएगा, हमारे सामर्थ्य में, हमारे सामर्थ्य नहीं है, आपका भाव हो जाएगा। बोले स्वामी जी, दूसरा प्रश्न, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, पर एक दो जने से प्रेम नहीं कर पाता हूँ, चाह कर भी, पर उनसे कोई बैर नहीं है, एक प्रेम प्यार सबसे एक जैसा क्यों नहीं होता है सबसे, कोई इसमें प्रारब्ध कारण है? स्वार्थ भाव रहता है, स्वार्थ भाव रहता है, स्वार्थ भाव, वो स्वार्थ सिद्ध करता है उससे ज्यादा संबंध होता है, और जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता उससे उतना स्नेह नहीं होता। स्वार्थ भाव बाधक है, वो स्वार्थ भाव छोड़ो, ठीक है, सब के प्रति एक भाव, सब का कल्याण हो, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतु रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कल्याणं, सब के सब सुख हो जाए, सब के सब भगवान के भक्त हो जाए, सब के सभी, बहुत बढ़िया भाव है, बहुत अच्छा। स्वामी जी, घर में परिवार में सब अहंकार से रहते हैं, अहंकार से सभी लोग रहते हैं, और उनमें भगवान नहीं दिखता, बहुत दुख होता है, मन बोलता है क्यों नहीं सब आपस में प्रेम से मुस्कुराते हैं, द्वेष क्यों करते हैं, ये बड़ों का अनादर क्यों करते हैं, उस वक्त मन को कैसे समझाएं? मन में ऐसी बात कहते हैं अपने भाव के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार कहते हैं, सभी संसार अपने भाव से जीता, अपने भाव से जीता, अपना भाव ठीक हो तो भगवान दिखे, साक्षात परमात्मा दीजिए, ये भगवान के पास होता है, इसमें अपना जोर नहीं चलता, भगवान कृपा से, कृपा का भरोसा रखो, कृपा का भरोसा नहीं, सब भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला भला नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो क्या सुना है? आपने मन की सुनाओ। हमारे मन की व्यवस्था है कि भगवान में लग जाए, सब भाई बहन भगवान में लग जाए, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सब भगवान के पुत्र पुत्री है, आप सब भगवान के बेटे बेटी हो, आप मान लो भगवान इधर बैठे तो बिल्कुल आप भगवान के हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किया हुए सब मेरे ऊपर है, भगवान की तरफ से सबके लिए, आप अपना भाव रखो, तो बस आप भाव की ही देरी है, भगवान की तरफ को देरी है, भगवान सबको अपना समझता है, भगवान सबको अपना समझता है, भगवान सबको प्यारा समझते है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परम स्वरूप देन बंधु पाप धारी करुणा सिंधु मिटहरी चिंता हरी भगत वत्सल परम पिता आनंद सभी परम उदार हरि राम राम राम। अच्छी बात बहुत सुंदर पदित पावन हसन सरल करुणा सिंधु करुणा निधान आरत हरण सब धर्म सब धर्म भंजन सब अघ भंजन भंजन भव भय भंजन भव भय भंजन हरण गरीब निवास हरे राम राम राम राम राम उठे बोली तो नहीं थे। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जग जैसी भावना तैसे भरो, आगे को नहीं इतना ही है, आ दो ये पैसा सुनना नहीं पैसा साठ लगा दे तो दिख है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, भगवान अपना है, आप मानो तो नहीं मानो तो अपना है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मान लो तो निहाल हो जाओ, नहीं मानो तो भी आप लाभ नहीं लो तो मत दे, भगवान अपना अपना, आप और अधिक मानो और अधिक मानो, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, हर समय आनंद, एक बात है भगवान के हम है, हम भगवान के, हम भगवान के, आप पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे हो जैसे जैसे भगवान के, हम है जैसे भगवान के है, जैसे आप गए महाराज, भले तो आप गए बुरे तो आप गए, है जैसे आप गए, हम है जैसे आप गए, है जैसे आप गए भगवान के, आप गए हमारे मौज जाएगी, आनंद हो जाएगा, संसार ये हम नहीं है, ये संसार के हम है, ये बाधा है, संसार के हम है, हम संसार हम भगवान के हैं, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा करो, अब सामग्री सगे संसार की है, सामग्री सब संसार की, संसार काम करना है, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए तो अपना मानना है, भगवान को अपना मानना है, करना कुछ नहीं, करनी सब सेवा भगवान को अपना मानना और अपने स्वरूप को जानना, भगवान को अपना मानना, करनी सेवा, तीन बात है। भगवान को अपना मानना, अपने आप को जानना, प्रभु को अपना मानना और सबकी सेवा करना, करना सेवा। सामग्री सब सेवा करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, सामग्री सब भगवान की सेवा के लिए है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए। लिख तो दिया बहुत बढ़िया बढ़िया, परम उदार हरि राम राम राम परम उदार आनंद आनंद आनंद आनंद राशि परम पिता भगत वत्सल चिंता पहारी करुणा सिंधु करुणा सिंधु परम पाप पुजारी दीन बंधु दीन बंधु परम सुहृद परम सुहृद। ये लगा दो साथ में कीर्तन, कीर्तन सुहावने हो जाए, कीर्तन साधन हो जाए, साधन साथ लगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत अच्छा। हर समय प्रसन्न रहो, हर समय भगवान की कृपा समझो, हर लोग कृपा भगवान की, प्रसन्न प्रसन्न आनंद रहो, मस्त रहो, बड़ी भारी कृपा है भगवान की कृपा से सत्संग मिले। अपने को चीजें बहुत बढ़िया बड़ी, गंगा जल किनारा, उत्तराखंड की भूमि, तपोभूमि, सिटों का स्थान उत्तराखंड, गंगा जी किनारा, एक बूंद में गंगा जी में स्वाभाविक पाप दूर करने की शक्ति, स्वाभाविक स्वतः सबके ऊपर कृपा है, सबके ऊपर कृपा भगवान ने कृपा है भाई, आते कृपा में आ नहीं सकते, ये कृपा की पहचान है। भगवान की कृपा है जो आपका आना हुआ है, सत्संग माना हुआ है, कृपा है, विशेष कृपा है। और बात बोलो, कोई बात पूछो, बात कोई मालूम है, बात पूछो। क्या राम राम की महिमा, राम नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा है, भगवान मारा है, यह माना तो सब भाई, सब भाई बहनों को मैंने भगवान माना है। नाम आपने मन या विश्व, भगवान को माँ मानो, भगवान को पिता मानो, भगवान को मित्र मानो, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या तुम्हें द्रविड़ तुम्हें द्रविड़ नाम धन का है द्रविड़ तुम्हें सर्व मम देव देव मारा भगवान। जैसे बालक माँ को कहता है मेरी माँ है, सब भगवान अपने। शरणानंद जी ने लिखा है कि तुम अच्छे अच्छे विद्वान ले लो, भगवान को हमारा दे रहा, भगवान को हमारा दे रहा, आप मानो तो आपके लिए मना नहीं, पर आप अच्छे अच्छे बता रहे हो भगवान को हमारा दे रहा। बहुत बड़ी बात। भगवान की कृपा से अपने संत सत्संग अवसर मिला है। ये राम राम राम राम करते है ना, ये साधन है। ये बीज बीज जो दाम आता है सावधान, उधर से ले उधर से, और सावधान मौत कभी भी आ सकती है। सावधान मौत कभी भी आ सकती है। सावधान मौत मात मौत मौत मृत्यु मौत मौत मात भी मात मात वो उधर से मात और मौत कभी भी मौत कभी भी आ सकती है। आगे हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। मस्त हो जाओ, मस्त भगवान ने कृपा मौत पाए। ये यहाँ का वास गंगा जी के पास में उत्तराखंड भूमि में, ये भगवान ने कृपा से मिला है, अपना उद्योग नहीं है, ये भगवान की कृपा है। कृपा मौत कर खुश हो जाओ, हर्ष हो जाओ, प्रसन्न रहो, एकदम प्रसन्न रहो, कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम मस्त रहो, भगवान की विशेष कृपा हो गई, हरदम प्रसन्न, हरदम कृपा मान कर भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। बड़े प्रेम से विषय बीच में एक कर्मासन पाप हो जा रही करा सिंधु कयावासी भगत वत्सल परम पितार आनंद राशि परम उदार। इस समय राम नाम लग जाए, बस उम्र भर गई राम नाम है, बढ़िया मौका, बड़ा अच्छा अवसर आया। ओ भगवान नाम, ओ कलयुग समय, कलयुग विशेष है, कली विशेष नहीं भाई, कली विशेष राम नाम सदैव बढ़िया, परंतु कली विशेष नहीं भाव। और गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि शेर दी तब बनी उस अपने कहा आदमी जो है भगवान का नाम बने यार। मेरा मरियन सिंह का वजन थे लघु जन सज्जन संघ संघ दुस्साध्य अपनी सुसाध्य हूँ पुष्पा से सम्मुख विरोधी उठा त्रिवेणी का सम्मुख चंद्र विमान साधारण आदमी भी अच्छे आदमियों के संग से अच्छा काम करते हैं। पुष्प शायद एक कीड़ी पुष्प पर बैठी, पुष्प पर बैठे फूल पर, फूल के तोड़ भगवान संग पर चढ़ा दिया, शंकर पर चढ़ गया, फूल तो निकल गया, वो वहां पर रह गई, वहां रहेगी वहां चंद्रमा, उस चंद्रमा का अमृत भी है, अमृत भी मेरे का संबल चंद्र विरी कौन दादी बजाई भगवान शंकर सिंह पर चंद्र पी रही था चमड़ा का मूर्त पी रही है नगोर जन सज्जन करो दुस्साध्य विश्व साध्य रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, गंगा मैया की जय।